Majorze, czy to ty śpiewasz w tym linerze? Wiadomo. Liner, mówią, że mój styl jest lightem. Dziwnie, wzrokiem mierząc, mówią mezo, uprawiasz hip-hopowy nierząd. Odpowiadam, odczepcie się od moich zwierząt. To mezo, to nie są sterowane 100 razy frazy jak drużyna atak. I ja mam swój azyl, może będę się smażył w piekle za te teksty. Mezo, mezo, stylów eklektyzm. Kartek sterty, język cięty. Jesteś cienki, dostaniesz cięgi, zostaniesz ścięty. Ja ziszczę marzenia, a wrogów zniszczę. Hip-hop wchodzi w establishment. Każdy raper chce być ministrem. Każdy chce zająć miejsce sceny bliższe. Wolny rynek, synek, zawalcz rymem. Dobrzy wypłyną na wierzch, kiepscy spłyną do rynien. Mówili na mnie kiedyś liner i liper. To było straszne. Był też laner i laster. Czas to zmienić, gotowy do walki jak Tiger. Jestem mezo, a.k.a. Apoloniusz Liner. Stoisz na rozdrożach świata? Rapuj! Robisz hip-hop dla prawilnych chłopaków? Rapuj! Czujesz to? Pansujesz? Rapuj! Lirycznie wycinasz łaków? Rapuj! Rapuj! Schowajcie miny posępne, idą rymy następne. Macie tronu następcę, MC zu MC. Nadchodzi z gracją, raczcie się mezokracją. Chociaż niektórzy nie darzą mnie sympatią, to z gęby nie znika mi banan. Pokonuję schody, przeszkody jak lodołamacz. Liner płynie, liner nie utonie. Zrozum to, chłopaczyno, kuzynie, ziomie. Aż tylu nas, tylu flas, ja zgłaszam się do regat. Sprawdź to, nalegam, nie po to robiłem legal, by zalegał regał. Nie po to, by ten album był w topą. Wiesz, też się cieszę, kiedy hajs czeszę. Grzeszę, że rzeszę ludzi chcę widzieć na koncercie. Każdy z nas przeszedł swoją ewolucję. Cęcie się, bo jutro może być różnie. Są różne filozofie w hip-hopie. Ja robię swój rap i radzę to też tobie. Kumasz jak kuma, strzelam z wolnego stylu. Słowem precyzyjnie jak chirurg. Stoisz na rozdrożach świata? Rapuj! Robisz hip-hop dla prawilnych chłopaków? Rapuj! Czujesz to? Bansujesz? Rapuj! Lirycznie wycinasz łaków? Rapuj! Rapuj! Stoisz na rozdrożach świata? Rapuj! Robisz hip-hop dla prawilnych chłopaków? Rapuj! Czujesz to? Bansujesz? Rapuj! Lirycznie wycinasz łaków? Rapuj! Rapuj!